وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عن الأمة الغمة حتى تركهم في محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن والاه وعلى كل من صار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الإيمان الذين زين الله الإيمان في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم الله من الراشدين أرجع إلى الله سبحانه وتعالى إن هي دينتني قلنا المرن إن هي دينتني تبنتنا قل الله سبحانه وتعالى دول إن سيدك كليدي وإكا كمو على حمد دول قوان والتنا كانت الله سبحانه وتعالى kala rewaɗo mo wona kanko haray dewal ngal ko ngal baatil ko kanko tun woni handuɗo e dewal reweteɗo ka gonga kanko Allah subhanahu wa ta'ala o nemini en nemaje ɗi tawata en wawata andude no ɗi foti ina jeeya e nemaje ɗi Allah subhanahu wa ta'ala waɗani en daiman en hana yeggituɗe wadugol en ɓurɓe teddude tagore makko nen wono wiri noon wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila o ɓurni en e dow ko ɓuri ɗuɗude ko tagi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o timmini tere meɗen o nemini en nema islam o teddiniri en jaɓugol sunna eɗen torande Allah subhanahu wa ta'ala hollata en gonga ha yiyen ko ɗum woni gonga nenon en jogi tagol o holla en kadi mere ha famen ko ɗum woni mere o newnana en pottitagol o tabin tinnange dow gonga ha o ɗettitange dow muɗum hara himo weɗa en enen e golleji meɗen aray so tawi ɗum feɗɗi wirnaki ko jettini en ɗo hakkunde meɗen woni ɗum andintinirgol en hakkunde meɗen ka ɗo dina islam wannan Allah subhanahu wa taala wi wa bakkir fa inna zikra tanfau lmuminin andintin kaɗo dina andintin gongol nafay gondinɓe ɓen ina jeeya ko ɓuri himmude eko julɓe ɓen hani wadde waktuji muɗum e muɗum e tagol andintina janga kaɗo dina islam ara no jeeya ko faalaɗen andintinde hakkunde meɗen gurdam ɓeɗo sahabaɓe jiilum ikhtarahumullahu jalla wa ala li sohbati nabiyihi alayhi salatu wassalam yimɓeɓe tawata Allah subhanahu wa ta'ala subikeɓe welamaɓe yoɓe won wondi ɗon nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hara hine jeeyaɓe falde gandintinde hande gurdam muɗum woni ikramatu ibnu abi jahlin radiallahu anhu wa ardah oɗo gorko mo Allah subhanahu wa ta'ala teddiniri yaltugol e majjere yalta e haɓugol islam yalta e shirque teddiniramo nimatu altawhid nimatul iman wal hidaya ɓawde tawno gurnam makko ɗuɗuɗan o waɗi ɗum e haɓugol islam e haɓugol nelaɗo tawi ɗum hino tiɗinimo e muɗum baaba e makko wiyeteɗo abou jahlin himo wiyeteno amru ibnu hisham karamo koɓe dawa noon ɓe wi faman ashbaha abahu falam yamlim wo neɗɗo si tawi o ronkumo arta e dow leydi ni sina baaba e makko haray o soñali mo arti baaba e mum haray o soña ɓe wi abou jahlin seeraɗo sino lorra nelaɗo ha yalti am tawi kadi hino jeeya mo tiiɗilori lorrugol nelaɗo lorra gilguɗen ɓiɗɗo makko oɗo ikrama en ara yugol fiiji hawniɗi ɓe gurnan ikramatu ibnu abi jahlin ko allahu subhanahu wa ta'ala hollatan yurnende makko yaajume moƴƴere makko huuɗi tunde tagore ina jaa ko arata yi ugal wonde man neddo jogi tortaake bone neddo dela don be holli dum be maaki wata on yellu baba ikramat ye somako ko wadi no yellu gol maydo on yotto ita ko mo kono lor ray wurdo ta yellu mo fe ko non kadi ikrama e hore mum firri tika mojjere nelaado ñande wonaati islam kono yi e kadi yontere de maratib no yango de baba e makko e lorru gol nelaado no duudu dum ka nelaado nelaatu makka haa be fere be teni madina haa galdatu badrin wadi haa uhudu hekki don haa khandaka hekki don haa fatuhu makka ka fatuhu makka ikrama te ibn abi jahlin naati islam fa baba musaqilin kono ke wi ko allah rayno nelaado kon sano baba e makko wuri ko allah rayno nelaado kon de baba e makko feddini hari no soyi wari no sano baba e makko wuri ko lorri rayno nelaado ko gingangol baba e makko de baba e makko wara ko wonno lorrirde nelaado ko yottanagol baba e makko ko dum ci tay serti kono yaati hawni di harate mo ki dar ton hakil men den e ngurnan ikramatu ibn abi jahlin iya ina ro malaji salatu wassalam ko honno dar men mabbe yaajirani de do mokke iya kadi dawru sonna jo mokke la do redu ko honno jogi torto modi mudu kaner islam ina jaa mudu o do yete do ummu hakim den go abu jahl abu o do ikrama ko kanko ni sabuha ikramanati islam bawo yangi urtuki iugal makka doga ya hata wa ikraman dimana yaman jogi to mo rewna mo don addira mo madina onata islam dum woni sanatu tati abada al fath bawo le fathu makka fedi nde onata islam ko hita nde wuri de nelado nelado alaihi salatu wassalam fedi kono nde onata islam e yiye kadi natija tubu huye neɗɗo si tawi o woni gonga labutan yataghayyara al ahwal hare ko ma no o wawno noon sanga si tawi ko gonga o tuubi ko ɗum si tawi nder ngurnda ngal se gokki hakkille ɗen se gokki darton hakkil no gasa allah subahanahu wa taala nafira en yewtere nde nden toroy allah subahanahu wa taala nafir wonɗo yewtude ñownaade yewtede woniraɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bema kuna sayatikum ikramatu mu'minan muhajiran fala tasubbu abahu fa inna sabbal mayyiti yu'zi al hayya wa la yablughu al mayyita donyan de ikrama ari ha yugol yaman kanko be nguma ko ummu hakim be patti madina mera do fari be arde kambe dido be maki o do mako tabe tolo de sahaba be madina be maki ikrama arai joni tawa hara ko o gondindo ko feruɗo mi torike on wata goto moɗon yennu baba e makko yennitiramo ko baba e makko waɗi islam ko waɗi noon yennugol mayɗo ino lorra wuuruɗo hiɓɓiɗo e makko on kono hoynde nden kadi yoftoyta ko mayɗo hara ko jumɗo wonda lorude na mayɗo ɓayri ikrama hewti kadi nelaɗon hayno ɗitemo e ɗeygu makko himo ara ɓe innino sel manko ɓe weltori argol mo naata e islamu kon wanare maɓɓe nden yanno ɓe yettitake nde ha ɓe jaɓɓimo yaccinde kane walima ɓe jaɓɓimo ɓe maaki marhaban birrakibil muhajir ko tooli maɗa ko ayyo waɗɗiɗo ardadino keri no fala naatude islam ɗum ɗo o nelano alayhi salatu wassalam makani ɗum ɗo ikrama e gare yigol ɗum e nder ɗa tan harano ɓuri laaɓi فإذا كان في أواخر العقد أو العقد الثالث من عمره يوم صدع نبي الرحمة بدعوة الهدى والحق وكان من أكرم قريش خطبا وأكثرهم مالا وأعزهم نقبا وكان جديرا به أن يسلم كما أسلم نظراؤه من أمثال سعد بن أبي وقاص ومصعب بن عمير وغيرهما من أبناء البيوتات المرموقة في مكة لولا أبوه فمن يكون هذا الأب يا ترى وإنه جبار مكة الأكبر وزعيم الشرك الأول وصاحب النكال الذي امتحن الله ببطشه إيمان المؤمنين فصدقوا واختبر بكيده صدق الموقنين فصدقوا إنه أبو جهل وكفى وجنبيك أبو جهلكم ويأتيها ريوني أن دقل صنبوني أي سعي آلم باب مجرى فنلا رجان بمضون كأمر كمن الشام ويأتيه جاهلية جنبه أبا الحكم بن ياورني نلا رجان أن يا أمر ابن هشام وما أبا الحكم هانما جمدك أبو جهل جل ينل نلا رماكنا مقابو جهل يترى إنما كنن أبا الحكم مجد إنما كنن أمر ابن هشام مجد إن أبو جهل للي حق نجود هذا رأيه في أرمان إكرما تنور نما كفتك في أرمى نمرا من عليه الصلاة والسلام واتيه من نبدا إسلام إدعوة قوم هذا إفاول وإكرم هنا جانو إيب بورد تبدو لقريش لنجل هما جانو كتبورد دور لما تبجوه إتبدو لن أفقه ووالله دوتو تتنبو لرمي نتبه نو حمي أمكو لو ولا تقوم بيه ونو تبدو لرنو نندو لأمكو هم هما جانو نندو لأمكو هم صاف ابن أبي وقاب ونكاد كونيكو تبدو نوضو kender makka marno do tengal e daraja be wi ko kanko atti hibbo de tigan e der islam kanko tare grandu wakka kanko atti hibbo de tigan shirko o kadole de la mala banala dum ko hewtuno ko fena de wadano al sitar fi shab be shirkina de go be tay be kontino bari ndobe derna makko ne renki tawno de sina be to gol mango ala tuhamu kan meji jangan dihib budaya do Islam ender Islam sai jul o hino wadidu shirko ko wana non kadi Muhammad Jabir de wano Umair ono Mus'ab ibn Umair suka yaltudo e fiji aduna e wala yeji aduna jokkine la non sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wakili tampugol e ittagol hanyande o wara okot nyala do ngala ci salatu salam al mudari hore makko tay di muhaddi wudere wotere ala wana dama ki wade wudere ndew haddi nen kafanga makko be detti be bu miri mo tayne yona tama kafanga tay ci be bu mi hore nen ko en yalbay ci be podi ko den sumike hore nen yalbay nyala do dama ki wallahi o do ko suka yeeyi do adam aduna mudum on sori la o dogi uttu o dogi nema o dogi jam o dogi powder nari hande o hino walo maye haraw ala ko sumne ko do woni yeeyi do aduna sodi la dema tan sahaba den tette li terene gumiron hore men ko de delle gumiron budo o surri dai o do non nene ma pare ala kurto mo jawdi en der makkatal mo kanam nene mutu abu bun umay ko do ci nela don holi mo inni mo kanko tun awwal safirin fil islam kanko tun nela do inni no baa bay'atul aqaba athaniya yo yaw madinatul munawwara no da islam o yey ton wa ikitande e der ikitande wo fere madinatul munawwara fappu jabi islam haaje di juro de era o yi e der ikitande fay ko bo ko ngabal do dinobe are bal do dinobe fay ri jaba no sikka ko tuma nawi wo kan rewa do wa ikrama onohanno wa ule wa kumbok onosu kakadimut abu bun umair boyi kono hanno harana baba e makko ko on hadi ona du wa ko hommo di baba e o boyi ko on woni dundarankejo makka furdo mawno de dundarankeji di woni horejo shirku on harano on ko on woni jollete yuppotono de dow sahabaɓe nelaɗo ɓen jomi men jarri bori abu jahlin gondinal gondinɗo ɓen ɓe tabiti Allah subhanahu wa ta'ala jarri bori tewjoje makko den gondinal fendi tugo lambe gondi wo ko o do wiyete Abu Jahl sanani inne makko den to yoni andugol makko no wa uno o wi o do wiyete Abu Jahl baba en makko ko Abu Jahl ikramatu ba makko ko Abu Jahl jammano himo wiyete no Amr ibn Hisham wo o do non himo jiano e burbe anyu den nela don e der makka tal mukarram Abu Jahl. Omega li rahim di made lur gol nana. Wo oro ikrama ko fini o tay babe makko hilo konni melado no konni jurgo bengi no konni islam. Baba en makko nadi mo en der fungo forte. Kay ko ma o wala. Ko nadi e mum o habi melado o habi jurgo ben o habi islam. Kay ko fi welkin gol baba en makko. Wana ki tigiri limo jinyani tigiri kono no yiri baba makko no tikai do na e jam ko ma o wada o wadi ri ni yaari ni ha sewti badiri bayri ne la don ngi seri be seni ka madina o gazwa ku badrin yani hakku ne mabbe quraish abu jahlin ha fara be makka ben ko kanko be wanno ardiide jayt badri ko be subi mo kanko be defti gelodi duudi fayda woppe wiɓe hirtino gelodi capanɗe jeego kaɓe fowkiɗo ɓayri ɓe fokki ɗi iwgol makka tawi ko ardiɓe ko Abu Jahli hino hikki e makko ɓiɗɗo makko Ikrama on hulata kadi kanane wawa babal mum kamɓe ɗiɗoni ardiɓe Abu Jahli no wi ko ni wonde yarude fottange Muhammad sappuwol goo ko Ikrama wonata hoore maggol sappuwol ɗimmolngol ko Khalid ibn al-Walid wonata hoore maggol e nder makka hare ɓe ala suusude reedu sana ɓuri ɗeɗo baabae ɓeɗo fo noon ko haɓoɓe nelaaɗo ɓe yalti Abu Jahlin no ɓaawɓe ɓeɗo sukaɓe ɗiɓe no ardi konu mum ɓe ari ha takko badrin Abu Jahlin wi ko maaɓe waɗa ɗon ko nelaaɗo e arabu fo nanata harati tawiɓe fooni nelaaɗo e ngal ɗo ɗum ɗon wonanaɓe polgal e aduna o fuu ka arabu ɓe nanɗo hikko maɓɓe o nani inde maɓɓe o eɓɓata haɓugol ɗo jimana ko polgal huuɗita e ngal ɓe faala heɓude hannde ko wi noon fiyo ɗum ɗo timmu ɓe soggi geloji ɓe rondi gunduji beere ko yoni ɓe naɓori rewɓe yimanayɓe ɓe ka jihaaɗi manta ɓe wacca ɓe andintinna ɓe juugal maɓɓe reedu ɓe yeewi ɓe jooɗi takko badrin balɗe tati ɓe hewtaali ka fiireteɗo Abu Jahlin no weɓni ɓe ladde hollaade hollaade golle ɗen e nder ɗen ɗon balɗe tati ko mbaaɓo ngeloma gaynama juɗeede gaynama ƴakkeede wonba hirtaama hino keewno ƴakke beere hino yare rewɓe hino yima wacca mo ɗiɓɓe muɗum e ɗiɓɓe muɗum hino ɓeyda ɓe goɗɗina no ɓeyda ɓe kinnagol e ko ɓe faala laatinde ko andi arabu sine eƴƴi gogude jihaadi si tawi ɓeynu maɓɓe no ɓaawa maɓɓe hino waccude ɓe ɓe waccila to maayde ɓe yiltorta ɓaawa ko ɗum jihaadi ndine eƴƴi maayogolde fof woreɓɓe jokkayde haray gooto fof noon ɓeyngu mum haray no ɓaawa mum hino tappa ndunnduhu mum hino wowla wela yi ɗum so wimayde men ko yeeso ɓurantamo yaarude haray kamɓe ɓe herta yiltagol ɓeyngu ma no ɓaawa ma ɓe jaɓata ɗum noon ko ɗum si nañanɗen Abu Jahlin ko wi koyeɓe fooloy ma ɓe lannaɓe fof ɓe heɓi noon dimmum ɗum ɓe lanniɓe fof ko ɗum si tawi ɓayri ɓe adi badrin Abu Jahlin ko atti ɓettude konngol o wi o woondiri laata e usga hannde ko kamɓe heɓata porgal sikke alaaji yoɓe jakko tun jeloɗɗinɓe yara beere nde yeroɓɓe wakkilo tun yimogol ngol taɓe raɓɓindinno polgal ngal hannde o woondiri usga e laata ɓe foolay han ɗewoni ɗon balɗe tati ɓayri ɓe fokkiɗi ɓe ukkodiroyama e nder jihaaɗi ndi Abu Jahlin wara sifan nebaali joni noon ko kanko ni fa idu jeyte o ɓayri o warama ɗum jirtini moƴƴa suugal Ikrama kal saabu yino jirɓe ɓen wariri noon baaba e makko no cuku cukunnorimo ɓawande o maayi ndagaade fayda jokkuɗo mo en nde o yani a sikkay fof ko kanko ɗum faalano warde haa ɓayri o warama sahabaje gooto immino yehi ɓetti laɓi muɗum taki daande nden jogti sukunu ɗum addi wallini yeeso nelaaɗo wimelaaɗo hino Abu Jahlin wimakko lanni hanne nelaaɗo on ɓe suuri ɓe sujji ka leydi chukran lillah ɓayri ɓe sujji Umar ngalmi moƴƴa o wi nelaaɗo a tabjudu li haha sabab ko sujjana e ndusa na muru findu no maayi galaɗo no maaki nando no sujjani ko joni an mi weltanima ko nde hoore faga kon hande mi andi anna shirka kad kharaja min jazirati alarab bimawti abi jahli mi paami joni shirku yalta e nder arabu ɓen tawi o maayi ceerno si neɗɗo wuri ha annabajo waɗiri nin ñande maayiɗa ara yiɗi ka hudinanima joni noon kontiniri noon ɓe wi kono abou jahalin ko ko jokkuno fof e weltorgol e mantugol laata e usda wooɗi ii ɗi notaaki mo ɗi nafaali mo sabu o addano hirteede ɗi notike mo ko faalno toon ɗi notaali ɓe yaari noon noon haa ɓe poola ɓe doɗɗu ine jeyano e hettinooɓe no ñannden hettori kormo abou soufiane ibnu harbin e icramatu ibnu abi jahlin e yaaduɓe maɓɓe feeɗa amma kiikanaaje moolannaaɓe ɓen foppo warano min ñannde abou jahli en numru oɗo honno oɗo lanɗo hoorejo wonnoɗo pullo oɗo bilal ibnu rabah umayyata bnu khalaf ɓeɗo hiɗe jeyano e hooreɓe e dartinoɓe ñande badri ɓe foppo ɓe suɓaɓe wara tawi joni si hootama ala ardotoɓe hoota ɓe dogi sortora ɗon dogudu waynodiraka ɓayri hootama makka ndaarama tawama woɓɓe goo e rewɓe goodi mum no waroya ɗon baaɓe mum no waroya ɗon miñam mum no wara ɗon poto mum no wara fami o fo ware debbon ɗum hetto ɗum heɓi e makka rewɓe buy arta icramatu ibnu abi jahlin o ɗekki hutta moolanaɗo ɓaawo gaswatu badri sabu himo jeeya ɓuɓe puusuɓe fiyo usudu laata o naati hakkunde makka himo wurnita himo huɓɓa jiiteeji e nder ɓerɓe yimɓe makka ɓen an baaba ma no wara an bappa ma no wara an soro ma warama an koto ma warama ey jooɗo so accirel ɗum ni oɗɗo woy hayten heddoto en naaray hoddo ɗum yottorde ka ni programme en goɗɗo goo ɗum ɗo ko kanko waɗi on fuɗɗo ɓerɗe ɗen timmi yo jihaadi watte kadi ɓaawo badiri joni noon tawi ɗo icrama ko wonno konnaade nelaaɗo ko ɓeydike jooni ko waɗi noon hari ko wallitagol baaɓe makko jooni ko jinnangol baaɓe makko e nganndi ɓurki ko ɗo o ɓurki heɓude doole e dartagol nelaaɗo ñannde osudi noon ɓayri yahaama jeyaadi ndi fuɗɗike no anndirɗen noon nelaaɗo ngo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ka wonɗen ɗo ko fongo ko hakkunde pelle ɗiɗi boowalngal no nder ton ko laawol gooto woodi ko naatire ko laawol gooto yaltirte ɓe siɗi capanɗe jeeɗɗo e maɓɓe julɓe ɓen ɓe naɓɓe ɓe joɗɗini ɓe ka hoore pelle ofoti ɓe maaki onon ɗo wonee ɗo haysi on yii jika sippike hino ñaamude teewu amen ngum menen julɓe ɓen ko ton iwɗo tawa mi ley ton haa mi inna kitte nono laaɓa kala ko yiiɗon men waɗaama maa min waɗi taw jiru ka mi acci on ɗo onon capanɗe jeeɗo ɓen noon ko ɓe sokuuru allah subahanahu wa taala jere on fuɗɗii tum o ɗokki julɓe ɓen polgal ka arannde laawol heeseraɓen tawi poolaama tum ɓe huli wata ɓe waririno ɓe waririno badiri noon ɓe huccitti ɓe dogi kadi siita ɓe lannduɗo ɓe jogi tum ɓe yalti osud julɓe ɓe nelaaɗo accuno dowɗaaɓen faami jooni polgal heɗike heeseraɓen woɓɓe dogi yehi acci geloondi mum ɗon acci pucci mum ɗon acci aalaaji mum ɗon jooni daar geeron gasi sippo ɗen yehen ɗum ɗon muskila o ko ɗum so allah subahanahu wa taala wi fal yahdhari alladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim ɓe cippi ɓe faami gasi ɓe naato e nder ton tun oɗo honno abou soufiane yeƴƴiti ndaari tawi ɓe nelaaɗo joɗɗinnoɗaaɓen sippike kawo yi nelaaɗo ɗo o huɗɗe o huɗi yoɓe daro wonnooɓe doguɗo ɓen ɓe dari o cuusini ɓe kadi o ɓeydi ɓe kadi cuusal o wiimo ɓe mouhammad joɗɗinnoɗaaɓen iwiiɗo mahi wone o kala wonno ɗon hoola e wonɗo ley to jooni nelaaɗo ino leyi sahaabaɓe joninoɓe ɗo ɓen tawtiiɓe ton ɓe arti jottii ɗon jogii ndagaaje muɗum ko ɗon ɓe fantiiɓe haa ɓe heɓite polgalle dow julloɓen nela don be mati mo wolal no santu ko no ci tay da landi bi awalam ma asabatkum musibatu qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha jonne mo wi qul huwa min indi anfusikum wono woni lundi be nela do lettene yane mo jonne ne o do gazwa bayi da fola ma jonne be fola ma do ikrama ibn abi jahlin darti ke darfande furtude nela do joni fay ala ko utte sa mo be kanko abu sufyan ti nana ne dela do waram jono tay dun don metti hedo be sabu nyande o hod kanko abu sufyan ko dun gobe falano kono abu talha e yadu be mabbe worbe sabu arno dari anturi nela do ha yam tin nela do yote madina de don tebe de tungo ko dun non dubbe mankino e jonde lutu be bayre yofi sa rafi roza ko hod bayri don giwa ma hotama daroya kota Makkah berde putti keda koro ha joni berde men kay gaynaade putti de passe ngala do ci iwaade do be faare ay duttali be netti ci kadu khutta goddo go be wi hore mabbe ko Abu Sufyan on say harina o jil konde wolde do be de ci khutta do adu Madina sitar woni yagol safobe yu akay yal safa sina harake jirgili mabado hunde kare mabado hunde kare ko en den ton gala don jitini no sabe ibnu muad e sabe ibnu ubada ko da ko kanko ni hore aw ko da woni hore khadraj ko be rodi don hore madina be maji on yi arabu ko ko etti on ko fi on e tawru woduru salama on mulde sabu ko ni arika monko gala don be maji ko mi fala ko yon accu etton feccere dinde mak madina be jonnon be nyaama be accu tan be rewu o sabe ibn ubada o detti ko mol o wi melado ko ko ma ko bon ko yo men wadu ko joni men wi yo men wadu kum si ko kanko haray sala budda min sambi wa ta haray ne jadi ta ko hunde de yidu don ono haray sama to sebbu hu muqaddamun ala kulli shay'in don kade men wadai ka on hulan men tun nela don do maki wana joni an wiyen wadu dum ni hulan on sabe ibn ubada khayi nela do wallahi menen ngede menen ngande dir ko atti islamu arde ko atti on nelede aron tawon men be be yawati men ha hande be medali memu de tamarore e der madina tina be tumbudu be so nela ba ko bawde joni an men kentiire men islam e qur'an e nelaɗo on min jafinta hoore amen yeesoɓe ɓe ñaama kum amenti o wi wallahi ya rasulallah yoɓe naatu madina la nuktihin illa kayf min jonnataɓe hay husina kamo min jonnay ɓe ɗum ha yona maɗina yoɓe naatu on say nelaɗo on accidiɓe ko ɗon yinode ge gurnal salman al farisi o adde huttayo handa kon ate tawoɗo sufan siyen faamu sin yewterne ɓayre handa kon asama wallinama julɗo ɗen wontiri nder ton holno hesraɓen ari darke dumumde juutude ɓe wi hina jeeno e attinoɓe arde daro ndaara si yawtay ikramatu ibnu abi jahlin e amru ibnu abdiwud al amiru ɓeeɗo ɗiɗo ɓe cewtino ɓe tawoy nelaɗo nder ton kono ko wonno ɓurno hoore dartade hun nden ko ado amru ibnu abdiwud no yirɗen noon ha o darti o takki ko o piirida hakkunde julɗo ɓen nelaɗon jonni mo ali ali piiridale makko ko ɗuuɗi o ara sumɓe darodiɓe ɗiɗo noon ɓe waɗi gite nayyi ali winni o amru bun abdiwud tosiɗa fanɗe komi habiɗa habbo ha wonɗo arde wallitoma on hewta o wi fambo ɗum o tawidande makko ɓesirali waɗali hes o jofinmo ɗum nelaɗon ɓe maji alharbu hida a hawri ɗi fiiro ko jamba andi o famaɗi imo tikki ɓeyano faala ko addanamo ko wallitomo tawi noon o jaɓa ɗum kadi o faala e wonko kanko tum wari andi ali an on tummi hadida tawi ma hiɗa fandi moɓe woni imminde on accu ha o hewta fuɗɗo ɗen on fo o wi ko hoɓo ɗo woni imminde ka weddito to tawi kamonoko kanko ni o waɗi o naɗɗo tajum fat xor na nga dal na certifié donc bout ci donc ikramano yi dul def yal ci hobbo ngom ci fan sabu pour la mo suu de warama to du won na sabu o dadi le ñandeng kan ka do warano ka kan xanda tayal bi no be dar ko rima do ni don balde Allah subhanahu wa ta'ala ni le ma be hendu du are du saati be ci du rondi tour ba do koy du nabi ciu ka do wa tawon de rihan wa junud Allah tara ha jom de moyi ko ne ni e cene li di or renta o yali kon ari faati be ko be yi jo no kayri ko to fetti yari non kadi ha jom de gurnal ikrama ba khanda ko fetti ko fu fetti badrin fetti ha joni ikrama no wala ni la joni wanna fi lor gol ko yottana gol baba e makko kala kita ne je na ire ne la don ari fi udde to gol makka tayri be ari fuddi to gol makka ka o ka khalid ibn al walid kadu ma di no islam ikrama hino heddi kafir de ari haabe hewti nela do be maati e ngalbi naata makka ko alda e diiti na gol e yisul bulu da biya e yil tan be jabi yil tan hita de jena ire ne bear no be yi kala yi bo jam je yaltu e der makka ba wona ka der suudu mu ba fatta ka suudu ka ba min naata e ngal ni hajjat wa la umra mi yil to te sana ko ka do ne der suudu ko ba hande hele hari no di don di chapan teme be te chapan de jago sana wo tur ko ko legal woni dur rewde bayri non be faami nelaado no arde nelaado neni seeda be ni yo ar yottina ikrama fi ibn abi jahl e seeda be burde suufu de makka sorti wi garto to ben do wara ben do si nelaado naata tay non ko ardi ben ko khalid ibn walid khalid non yirti be fop ikrama to di kay bayri tun jo men no muyar mo feewal o ma ya ta na ta ni kono ka o torti ton funta ka goɗɗo waɗa hettade o hetto to kanko cumte khalid walimo ɗo so hirtiɓe ha ɓe gatta kanko cum eɓe o ardiɓe ikra ono ikrama dogi ɗon kadi torti o yi noon joni nela ɗon ɓe nani noon ikrama ko waɗi kon ari gartike to ɓe neli ɓe ɓe ñaawi noon e worɓe tako ɓe maati hande sini naati makka kala komi waɗa makka haa mi yalti makka kala waɗu nooɗola ma wowlu nooɗola ma waɗi momi wondi ma waɗinni kala ko woni mi yaa fitteten mi laaɓi poy e mum mi jogi korkaaɓe ɓe fakkuma si wona yimɓe nayo ɓeeɗo nayo noon mi yamiri on onon sahaaba ɓen kala yiiɓe ɓe hayti kaka nder suudu kaaba o jooɗi hara mo wenndini e mayru yirtemo ɓeeɗo nayo sine jeyanoo range maɓɓe ikrama e Abdullah ibn Khafal o ɗo ɓeeɗo ɗiɗo hina jeeya hooreɓe maɓɓe e nitteeko bun subaba o ɗoon tammoon e saam bun sahide bun karsin ɓeeɗo nayo nelaaɗonɓe maakini yaafuko fo e nder makka komi waɗa kon sina ɓeeɗo nayo ɓeeɗo nayo kala ka yiiɗon ɓe dirteeɓe tayti kaka nder suudu kaaba no nande koɗo mbuɗu marde koɗone wargol goɗɗum ɓe maaki fil hulli wal haram kala kay ɗon ɓe wirteɓe e rewɓe ɗiɗo nela ɗon naati makka ikrama dogi hen to fuuɗi ɗon kadi eko ɗaɓɓita ko foppo laawi ɓeeɗo tato kadi kanko tun laawino ɗon jomumen so muyani neɗɗo pewalaki ma o tan ɗon goo ko o waaña yo yirte fo o yalti manɗo goto yaalima e julɓe ɗon fo hay goto yaalima ɓeeɗa tato fo nanda oya on ɓe yehi ɓe tawino himo dogi hay o haamaali hino wiyaka hille haram fo on kiri warete ɓe ɓe tawi mo bagge ka suudu kaaba ɓe hirtimo takko mayru ɗon ɓe yiyande alaka goɗɗo wona tawda konon ɗo nayo oya on nani ɗum o dogi o yalti makka e mo yaada ɓe nannoymo ka marte u kaaba ɓe hirtimo ɗon o wiyeteɗo saad bun abi tarhin on ɗon o dogi o fattoye usmana bun affan ikrama to ibn abi jahli yalti bokkiti yaman e ko nde hawrinde no law to kaye fato yidi do wara ma lutti ido ko ya lawi se oya no makka ala no yalti o fato yike nela do bayri humbe di ka baya di do wara ma kaya majji be andani oya no duudi e der makka ko fakki do ha uti nela do be majji joni kala fala do nabu de islam yo ari yeye dirai an kan woni do bayri yimbe la ku ki arde yeye dirai ma do wala kalima sahaba kay ni nata wara aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja ko ender tum o do sabi ibn sarfi aroi ki mo hakku le nato waro hewti tum o ya rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kono ya no ya wara fil sunni wal haram joni kalima islam ardi ke ko ngoma ko e golle be nela do yi mono sama ci a sa ke sida kanto de aquí mono sama ke ikra ma nabi ke tau yang ki pas keu o yi yaman be mu ma ko non ummu hati ko te ko mar to hati fa mu ko tadi hindu bintu utba nene muawi abu ibn abi sufyan be mu abi sufyan kine jana de nela no ma ko no hir se kan tadi kana kayla pase lo ngandi de hamza wara badri ko kanko arno etti labi seedi berne hamza men yalti ni jotta en takkide polisi la wawa no ma warde ko buri dum musi de wahete no hamza ko awari baba ngandi ko o pro la ko durma jogade nela non non bayri be sali hamza no walori no o takkitira no jibidira de andi hindu no man o jabal be do wattu no mo ndel mabbe jordon hindu ko da pota biya duro kisa rewbe be bayri nela ba kay ni yeyir de worbe de islam te jodo e tera kad be haddi sonna be na do be yeyir de mabbe tawi hi be der nokku kambe sonna be mabbe di be fatima di do mabbe sonna de na do islam o tawa be do yeyir de mabbe ka bullu ko e jonnata on ko di jom ko nen yande be maati inni la utafikum nisa min nisa min ta da kalai mon na do islam di wuru ka kongol hindu bayri non andi hima jeya e de wiya yo wara fil hilli wal haram ke jono fala manatu be islam o wadi niqab timmudo kay do kandi ta bo buri hakim faro kay nela do ka jodi do manatu je rewbe be kanko ummu hakim sa jadu e karamatu bu nabi jahli bayri be nati hindu ne ti kongol o wi nela do ko neddo faalaano yen jokkor mo endam moodon tan e moƴƴere mon nden e yurmeende mon nden yaafoto mo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah mo guumi wa to anda ko de mo guumi do ken haa don jigi ko hombo ni be maaki ni jabi ni yaafi ke ko hombo o jigi jaabu ma kon tay ko sinni be maaki gasi yo wanna kar ga ci mono tawna la wara sa jul jono yi ka de rewri ko ga ci mono ummu hakim ka di te mu ikrama nati ikhlas baw hind bi to to bakka be di do nati di tan sa bu tuja no potti ti sa bayri o nati nela don jabani mo kan ka di tan sa wala no problem ko amar no problem o gayni nati de ikhlas tu mo wi nela do no wori ko ani ni nela don ma ke hon wo ikramatu modi al dofi ko no ko dofi ko yalti makka fewni mo wuli warede o yidi yaman lan ande ha kaw nela do nan ande ko ni fala nela don ma ke nan na be ma ke ko mi fala ko antu amnilahu amana kallahu ya rasulullah joni al amana woni joni mi hollimo kala ko ya o warata o ya famo bi mana nela do be maako mu hakim ko dum dum fala da yewi wadane ko wi ni ke wadani lan dum bi ambe ay ikrama ha o taw amuna ka islam nela do be maako no ki mama o holi ko wi on o ki mo ni nela do jabi dum dum o yalti ma jor mo yande modi makko ikrama to ibnu abi jahlin ko itto bappa makko kanko ummu hakim ko aden ko fitta bappa fitta baba ma do jondiri ko jokkitina ummu hakim ko debbo na bu no reedi tay o suusaani kadi yeydo khutura seta gol debbo goto yalnay du mahram ko fokkiti tay yaman no woɗɗi ko ɗaɓɓi fay kunku ruum ko ɗowtamo o yahan ikrama kum fay kun acci haa ɓe wonay karlante ka weddi ko yimaako yanay makka kamɓeriɗo tum ko ɗum sinnelaɗo no maake dagarta ko sonnaajo jolɗoka seto to yalnay du mahram oɗo noon kadi Ummu Hakim ko debbo yaajiɗo hakkil o dartaaki pase fay kunku no ɓurimo doole siforkiimo gaynaymo o wi gasi jooɗi yaako tum ɗum ɗon mi salantakoma ɗum yahen tun haa yeeso ɗo wona place muɗum o ɗayniri ni fay kunku o ɗayniri ko ni o jogini ko ni haa ɓe hewte e honko o wi jooni yaako lanmi seri ɗo ɗon yara fay kunkun habbimo ɗon o naati ton o ɗaɓɓi faa bo inni miɗo wondi ɗo goɗɗoymo ha haɓɓiti o yanayam are wallomi ɓaari ɓe nanngi fay kunku ɗo waɗuki bonko ɓe haɓɓiti haa kum nanodi o acci kum ka hokko ɗon hiɓe saani kum o feɗɗi kanko ti jaman o hewte o yi joni noon hisinimo e fay kunku o yehi o tawoy ikrama ka o jogi makka o yehi haa yaltugol makka naatoya yaman baharu no ɗon ko bato taƴirte ko ari o tawi lumdinowo ɗon on ko julɗo noddowo kala tippuno ɗon teppere ko yiɗa ko an wo kalimatul hattinata e noppi ma luɗɗi a woola e jaɓama atalo ko julɗo mo raɓɓindinake daawa alaamo heltata noddude probléme marɗen hannde fewtugol majju ɗo feñinanamo gonga ɗum no sattani en ɗum no sattani en ɓuri roɗɗagol sello kala hewtuɗo ikrama ari no maafi ino ndaara mawtu tawi joftitaka hewtaka walla mi yawta heña o yawimi walla ɓe hew yawta heña kono hewi ay o baharu mo wala ihlase ukkitere ono gasa ko tonno heddoto laɓɓin duuba naata islami walla lumba hay sa yoɓaneesi ikrama wi ko ɗum woni laɓɓingol o wi ko an tachhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah o wi si wona ɗum mi ɗumbata ɗo oyawo ni ɓe mi lumdinirta noon on tu komi innama harabtu min makka min hadal kaw min komi jogi makka muhammadou ko wolugol ngol gollomol ɗo joni noon ko ngol so allah lam ijirde ɗo kadi ko ngol joginimmi kame ko tami wowlu ngoon hasi ono andu noon ko la ilaha illallah wi kawanna joni noon bo dongal no jooɗi ɗo wiɓe ko jurɓe siɓe wolingola noon likeɓe ko onnungol wiɓe an ɓenne tun ko la ilaha illallah wi la ilaha illallah on woni la ilaha illallah ko la ilaha illallah ɓe nanɓe jogi ko wi ko ngol o jogi wowlugol ko ngol noon kadi o so ala wowlinde ɗo hoya wi hi siɓe terma ɗon fewndu makko hew kayma ka mbaɗɗo ɗo o ƴawal ta ko hewti woy ikrama anna salama yeɓude haqqirɗe hoore maɗa selu ko ko wonɗa ɗo yilto hoota makka mi ɗaɓɓanima hoolaare e juuɗe melaɗo ya hoot sa hewtoyi o walatama hayto wallami melaɗon ko ɗaako mi wiimo laaɓuɗo reedu mi yii on ɗon o manti noon miraaɗo juuɗe kirama moƴƴa non ɗon fayno yewtimo inni wo yabna an mi jittuka min indi awsali nnas wa abarri nnas wa hayri nnas min indi mouhammad ibni abdillah o wimi ari kama miɗo iwri ka ɓurɗo moƴƴude e yimɓe ɓen ka ɓurɗo ɗiggude e yimɓe ɓen e ka ɓurɗo laaɓude reedu e yimɓe ɓen woni miraaɗo mouhammad ibni abdillah o wi wa qadistammantu laka minhu mi ɗaɓɓiri hoolaare e makko wonandema o hollima kadi ikrama wi i anti kallamti ko an tigi rewtude makko ɗengal e ɗengal goɗɗo wolanama tawa faali nelaɗo no wawi mi yafade ko waɗi kon fof o wi ko ɗengal e ɗengal wo yaafi o accidey na goɗɗo wolanma o wiɗi komene ɗiɗo yewɗi ay noon nelaɗo wolkan firta joni hoɓe ɓe poɗodiri ɗon ɓe poɗodiri ɗon ɓe poɗodiri ɗon ha debbo o foode wi ko ma yiltade ayina ya yew yeboraɗi oy ni o yaafi yiltade on ko a woni mi yiltude dey o mahi wimami a ɓuttini sa tawa nelaɗo fut ala ko madina noon kadi wonde yarde ka ɗoni so namaka hotirte min mi fera won mahi allahu akbar nareji haade tonnaɗe o iwa makka o doga ha yama o hocca firkowo o ferida e makko naɓa mo madina o naata islam fatti ɗo naatude aljanna قلت في أبو معاذ الرازي أولي فويل لمن كان الهدهد خيرا منه فكيف يبلغ الهدهد التوحيد وأنت ما بلغت التوحيد وابن وادني كلا غرق متوتا كلا نك متوتا فصند يهند هدو هدان هدو هدو فرما مسجد ونار هدو هد لنلا نرمي رسالة الله يسجل لله الذي يخرج الخطا في السماوات والأرض ونمي كتند الرد فقم وقال سبع فوجة بنون دان مير وانينا جودي لها ان رنكو ده هبو ده هاي اقوات ميالكين لا شركو نادو لا يكفي ولت وادني ما هل كاري وادني ما وقت هكي dare jihad o rasulullah to yinti mo feu kibe artu de non bayr ke ni kramal jab bayri ha kala wal o yeti mo fi pay kun ku to yimi nu no to pay kun walli to to kun lan ni haw ta ka kun nakiri ni hora ku nakiri ko yara e hora be ngar dia go horo do yi kun hakka kun o yi hol lan ku ni hir kai ku to ni be se ni be na do yi kun mo tortiko tir si ku hakku la to ko be na jo kata kir ci wa a ci da ci da ko a ci ko no be ci so dire don ngan di sahaba jago ko dum yi no yi nala nala ko ni ci taw di gor ko e bu an nala ba dama ci lan taw lu dum certo o yi nala ba ni ya tan woni ni stop ci ray mo ka fa ka weli ri to ka ka weli ri to ni ka ci ra mo nala ba dama ci a ci don ko ko yi ni andala do ko dum ko ho ci tunga ta de be ngam ka go may jarrabe yo kala do ha do no ta wo ko yela de yi ci ko wa ta jogo mi wa aka yi ni ni dum do ka ta e do an ni wa na ri on e so to di ker idha nazal al qadar un yal baqa ci o dira ngo tipi ke cerno yete ombo to doga e ma hata wa ko al tigini bari no dum doga ta dogi jam kari no wali tandi no jokki baabo su farala ko do ci dum ko ci huli hule to ya allah subhanahu wa taala dande jardi gorde selu ni wa ata mani ci ko min no wa ata wonde do an ko kana na e kari ko gude ya yidu ngi e ni ko min tekkira du wa ta ya de an jeu mi yim sai mo e ya ma ko sama gala su ta mo yirtu de no ka sa jeu men jeu ne ta go go do gi no wo do ma puri din dan ka di jokka don de ka bu tawale ko an ni ko no wa ta ya olen du ta mo je ni du wa ta mo na ni ci ya ci ko ne dai sarala jo dai ko ni du wa ta ko fa ni ma wa ta jo ne ne di ma no wanda kala wanda no wanda jundo ko yu yo allah on dan dan jarri borde la qadar allah wa allah on dan jarri borde kono mi wakata joga ta e do an wonata jundo joga ta ko di jo men jonne ta kulo ko ta ben wo jabu mi jabata wana tayre jodi ne so sami ma aya e tu ko do no kata ya ne no tan jabata nanu kutti ki kanko so sami ma ka ya tu ne jono kairo hirti mo fay kukum o pokke dini e dengo makko ke pokke ti tiu gol non ton hewte e majina dare do mutla mo na ikra mo fala yidu de de mumun kalawo ko attibe hoto de majina da ko makko illa ikra mo wa ta won de ana muslima wa anta mushrik ti tingor ko mi jurto anta shirko ru wa ta won ta ko ne ikramai Allah dum ani de ko kase wanda dum do oli kata mannaka hul ajabu wa qala inna amran yaqulu dunaki wa dunal khulwati bi qila amrun kabir ya aduna no yile dira ha woda ko hejata hakune men ko yawmi ko islam wa ibn mauni dai ko ni ko no wa taw ko lutil le kus ko hajabul ujab be ha ge hewtay jono kusira ko na do wali do mun sala hakil arde mu dum tan fate hino wo be na joga de o bonna ko uri dalli no ra o dengan ikrama mazara musyrikan syirku atli kadi debbo on mazalat muslima defal no mo binana no haadi hakkude be do yoni mo wala tanjihul musyrikati hatta yu'min qul wala tunjihul musyrikina hatta yu'min qul ya go la tarji'uhunna ila al kuffar la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahum dengan di rokok aja satu dekat depo to woni jurko no harmi kau wana sengole sirko o wana bodi makko o wanda kadi on e bandi tunda no harmi di makke hadi al aya kono jo do muskila on ko woni do ko jul be ti to hino ni pe tawta asli makka ko anna ko jul tan ka joni ko be heddori ko majje be ka dina tijiri kari joni fami tijiri on kono mo wonduno on kamali tijiri on kono gote mabbe ala yeteno salli go jula salo ala e mabbe yeteno dina wi sina ko tawta wi mo be ben men andiraabe dum men wadata ko ido mari problem jonno ettugol o kissa kadi wi a joni awati gorko e debbo jomminirino e jahiliya ko anda ko harama ha gorko on fami sunna debbo on jabali ɗum pasque ɓuytata ko woni wiye debbo on jabali taw sunna ko to jabali tiggade ma o jabali duumani ma o jabali wadde kabbu ɓenna wa joni ɓayri a fami islamu on debbo on jabali islamu on dewgal waynodiri hakkunde هذا من الخطيب في راية كيف يدير هذه الأطفال الزوجية يريد أن أعلى زوجية شيخ أنا إمام شيخ عبد الرحمن جبرين بماكي كدفتر محي شرح لومة الإتقاد بماكي جلد سولي بكين نبكي لأوه بماكي قوم ورث الإسلام عن آبائهم وجهلوا فروع الدين asio mo yiɗa waɗɗo haray ko askin timmi caka islam joni haray ko majja ko calki ɓuuɗuɗe islam woɓɓe maɓɓe majjere hay usuluji ɗi joni ɓeɗo haray ɗettaɓe ñawiren kufru asli kaa ko honde ñawirteɓɓe saabu farkun bayna al mushrikun wa bayna al muslimina zuhal julɓe majjiɓe ɓen e cirkoɓe ɓe naɓe gotu kasaɓe gotu naɓe gotu kamo koɓɓe kam ɓe yiɗi si tawi julɗo imana yimɓe heeseraɓe ɗiɗo ma sirkoɓe ɗiɗo wuuri ha goɗɗe maɓɓe suuɗi naati islam oya jaɓali naatuɗe islam ɗon hara ñawore maɓɓe nen ko piiji ɗiɗi yowoto komo jaɓali on yo nodde fi yo naat si o jaɓi o naati ɓeygu makko kontine wona ɓeygu makko dewgal heyɗintintaki seede mum hade ngal fajali si tawno ɗumi jarrato naatugol oɗa islam dewgal ngal tati si tawi oɗa maati dewgal ngal no wawi kontinde tagugal ngal jondare ɗo ƴitta ikrama on ɓeygu makko wi ko a sirkowo komi julɗo ɗum heƴata hakkunde meɗen ha wona julɗo ikrama jaɓanimo o ari o hewti ka nelaɗo nelaɗo jaɓɓimo o naati islam kisan nelaɗo on inni ɗettu ɓeygu ma yaaɗo dewgal maɓɓe ngal kontinde harngal tati harngal weyndi naanatugol on a islam on sagata dewgal ngal ko salagol sakkitiga on naatugol ngol sagata ngal ko ɗum si tawi ɓiɗɗo nelaɗo e hoore mum zeynab ɓe ɗettunomo ɓe jolliti abil as ibnu rabir ɓawo nde on accidi ɓiɗɗo maɓɓe ɓe ari madina tawi kanko himo makka karmo koɗo goto wi duuɗi jeegono hakkunde muɗum woɓɓe wi duuɗi ɗi nelaɗon nde ɓe feri makka ɓe seeni madina ko abil as ibnu rabi jonguno ɓiɗɗo maɓɓe on seyna ina jeeno e jonngunoɓe ɓiɗɗe nelaɗo ɓiɗɗo abou jahli ɓayri nelaɗo e abou jahli o kollike nelaɗo ha o arno o inni ɓiɓɓe makko ɗen fopp kala nano komi wowdi o feeru ɓiɗɗo mohammad omo hewtaya o taji dewle ɗe ɓe jonni fa nelaɗo oɗo no wiyeteɗo abil as ibnu rabi makka kadi fof tumbodirno so wi ko an ɗum heddi jogamino mohammadou ɓiɗɗo muɗum tayna a julɗo si tawi en nabi tawi ɓiɗɗo Muhammadu ñowa juuɗema hewtoya sina ɗum hara en waynodiri. Abul Asri min heewi naami ardaɗo makka ɗowoni kamen ɗo mi jeeya o ɓuralan ɗo pus. Si tawi ɓiɓɓe Muhammadu ɗan no waɗi o min ɓey mowa waɗalan hay pus o bonnalan kadi pus saale mon kadi ittata ɓeygowa mingi juuɗe am min ko ittatamo ɗo koyo wiyam yeehi ma baba makko wi jonni kam sinaɗo mino jogi ɓeygo am o faami ɗum so wi ni o jogi kayno haa nelaɓe yehi madina kanko noon as Abul As ibnu Rabi makka tumminiri jawɗi ko hoolanoɗo e majjere o anndira moolaari timmude ɓe mooɓay makka jawɗi ɓuuɗundi gooto fof anda jonna mo yaawa soodanoɓe makka ndin o artira o jonni kamo ɓe o yehi noon soodanoygolɓe ngol ɗon laawol marsandise sahaabaɓe nelaaɓe ɓen no jinna nanngi mo nanngidimo e hona ɓeeri makko leydi addimo ka nelaaɗo ɓeewi eddiraa e maɓɓe ino nannga ɓiɗɗo maɓɓe on ino makka emo addimo ɗum o ɓittaɗen faala en faa mo moƴƴa par ce que si nelaaɗo waɗi huunde ko nden noon waawɗen mahude gollal men e dow mum nelaaɗo on ɓe maaki Abul As konno ɗum woni o wiimi de mbiɗo jokkunoo haajo on miɗo nela sinaa komi hoolaaɓe wino jawɗe ko jawɗe yimɓe awa haray mi nanngaama mi addaama kamaaɓa haray komi faala ko yaayaa hoo min adda jawɗe min mi jonmi ta hoolaaɓe tami hersoyi ɗoɗo diina tan ka hawra niila kono mi waawata naatude ni kono laaɓire ɗoon woɗaande ko ɗum haɗa mi naata e diina kan ni nelaaɗo ɓe maaki mi annda womiɗaa arde mi nanngee gaa mi naata islamu saa koo makka mi ñaami jawɗi ndi miɗo wondi e maaɗa mi ñaami jawɗi maɓɓe ni miɗo ɓaawa ma ɗo on kan mi wuuray mi maayee ko maakum maɓɓe kum hewtitee juuɗe maɓɓe hara mi ñaamanaali goɗɗo musirikun kafir julɓe ñaama ku mu goɗɗo tappa ɓen nde wiya noddan kala ko faalɗaa mi nottoma wiiɗo kadi ko julɗo sirko won wi suustaaɗum nelaaɗo mi maakani sahaaba ɓen komi faala koyon accitu Abul As jawdi kadi ko jonna ko fof wattidan e makko yaha ɓe maaki noon miɗo faala yen haldude huunde wootere si tawi a yahay o wi awa ɓe maaki so a yehii miɗo faala ya imminana mbiɗɗan omo a seynal o tawan mi ɗo Abul As si mi wii mi waɗay ko ɗum mi waɗa simi hewtoy tum waara Abul As hewtoy makka senditi jawɗe yimɓe ɓen jonniti fof o hewti tum o wii baaba en ma wii ya yahu immo yaha ono wattiri de ka immo yaha Zainab ari tawi nelaaɗo ɓe wii men jooni hakkunde ƴiwugol Abul As ton ara makka e yahugol Zainab ka nelaaɗo e ƴiwugol abi oɗo Abul As makka sera yaha tawoya nelaaɗo diinaatugol islam woɓɓe wii duuɓi jeegoono ɗon woɓɓe wii duuɓi liɗino ɗon jooni noon ɓayri Abul As ari kadi tippike madina taka ne ɓeymu makko Zainab o timpornoo o parti o bakii ɗon subaka weeti bimbi tun Zainab ari weeti nelaaɗo awa Abul As hewtuno jamma nelaaɗon ɓe maaki awan noon wattu hajjil dey wataw yiidu e ma dey wataa yiidu e makko yo wonu ka woni ɗo haa o wona julɗo ma haa mi annda ko honno mo anndu Zainab jogitii hoore mum kadi e makko weeti bimbi tun Abul As ari tawi nelaaɗo ka sahaabaɓe won ɗon wowni kalimatal haq o naati islam nelaaɗon ɓe maaki ɗettuɗee mu ma yaada e muɗum dewgal humitanooka teŋe heyɗintinaake ene harkal dogal tadi tagalde en anndi naatugol oya islam tagataa dewgal ngal ko tagata dewgal ngal ko talagol argol oya woɓɓe goono waɗaye ɗum dumundaaji kono kala mum ko ɓettigiri docteur Ibrahima alhammanaawi ɓe maaki happugol dumunde alaa dalil ɓettaaka e nelaaɗo woɓɓe wiyeyti debbo on naatii islam gorko on naataali islam yo debbo on habbo mooli mum haa o gayna edda on laaɓe tati ɗen so laaɓi laaɓe tati moodi makko naataali islam haray dewgal ngal kadi on tawi mo waawa jombeede nokku gon woɓɓe wi o owoy yo jono habbomo dumur nde ko sowino sowoto jibina leddi jeene sowino ɗum ɗo fof ko tinnare ɗum ɗum lettaka ene laaɓe so wi leddi jeene ma laaɓe tati oyan ɓe moori ɓiɗɗo nelaɗon maari duuɓi jeegon haggune maɓɓe woɓɓe wi duuɓi ɗiɗi dewgal o jonnitama dewgal gumitaka ɗon fo ɗum waɗanten ɗo dumum nde nelaɗo happali fo joni noon woɓɓe famayno ɗum ɗo ɓetta ɗum ɗo jogina hakkunde jama on ga hara ko julɓe majjaɓe dina ñawiraɓe ndeɗo ñawore jehiɗen jaɓi enen ɗo fo mi jonno wiri noon kadalika kuntum min qablu famanna llahu alaykum fatabayyanu sirkowo e kefeero ko honɗum wontirta juuɗo na wongol kalima sahaba tawi ka ene ha hande en meeɗi nande ma en meeɗi yiide duɗal kam neɗɗo astintiniɗo e islam jaɓi ka juuɗo ari janngugol ɗon ɓeni a woola e kalima ɗal hakke si jangga ɗo haray ko ma wiya ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammada rasulullah to windoɗa janngugol ɗo woɓɓe aray hara no waɗi jetiɗi sino suufi ko tani sino yuppi yimɓe sa yiɗu namiide ɗa ɗo julɓe ɓen jeeya konara ɗon ɗum tawa aɗemi ɓeyno woɓɓe ara yuro e naddijiro men taw menen kadi jaamen woɗɗi toyde moƴƴawe men bako o nga walligo ɗon men awi ɗum awa gasi hara ɗen wawi wallidirde ete ɗum aron ɓenna awa ko noon ɓe jokkirta ɗon haaɓe wallina keddiri ɗum ɓe jokka ɗon haaɓe tama juuɗe ɗen ɓe jokka ɗon haaɓe tajatten jiɗi ɓe jokka ɗon haaɓe yaa fo waare ɗen ɓe meeɗaka ɗo wiyeɗa wolay sahaada tawmi sinata e nder ɗo ko noon ɓe continuri haa ka ɓe woni ɗo joni summe encore kon gonaaɗi ɓe islam ɓe jokkama ɗum haaɓe wattirike ko julɗo weltindiɗo mo anndano wonno joni o tinnike oɗo jogonira e sirkowo asli kaɓeeɗiɗo koɓe gootum ɓaɗi gootum harko bayna almushrikin wa alkuffar wa bayna johani almuslimin naɓe gootum ko ɗum si tawi en sayi ikrama ɓayri arde e ɓeygu mum ɗo nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓayri andiɓe ɓattike madina ɓe maki sa yatikum ikramatubun abi jahlin muminan muhadiran fala tasubu abahu fa inna sabba almayite yuɗi lhayya wala yablugu lmayita en anndi ko ɗum ɗo woni ɗum waani yewtere men ɗow to ikrama hino arde moɗon so hewti wataw yennu baaba e makko ɗey taw jogi tormo ko baaba e makko waɗi e islam ko waɗi no yennugol may ɗon lorra e wuro ɗon kono lorrata neɗɗo may ɗon yettoytako mo ko wiwa ma huwa illa kalilum hatta wasala ikramatu wa zawjuhu ila haytu yajlisu rasulullahi sall llahu alayhi wa alihi wa sallam falamma raahu nnabiyu salawatullahi alayhi wataba ilayhi min gayri ridain farhan bihi wo ɓayri ikrama e ɓeygu mum hewti kanelaɗon tooliɗon ɓe haylita mo ɓe wuggu e jaɓɓima ko alda e wanaɓe ɓe accine kane wonnon ɓe rontine yintanaɓe saabu weltorgol argol makko ngol joni en darta ɗo joni ko kara mo koɓɓe wiyata kon nelaɗon kana la yantakimu li nafsihi hara ɓe yettanta ko hoore makko ikrama ko waɗal nelaɗo kamie baɓe mum ɗum no fande tan sawi ikrama dariye ko nelaɗon alayhi salatu wassalam o wiya muhammad inna umma hakimin akhbaratani annaka ammantani ko wi ɓeygu a wiilan a hollilan a waratalan fa qala nnabi alayhi salatu wassalam sadakat fa anta aminum o woli ɗonno wallami yafita sabitita ɓayri ɗum woni fa qala ikramatu ila ma tadou ya muhammad ko honno wonɗa noddude joni en yi ikrama ko arti wadde ko istifta landagol ko wiya kon ko noon woni kana no woɗi sabiti ko noon woɗi no to heeɓi ko fawa o wi ko honno wonɗa noddude mum nelaɗon ɓemaki adouka ila an tashhada an la ilaha illallah wa anni abdullahi wa rasulu wa an tuqima assalata wa tu'tiya azzaka hatta adda arkana alislam kullaha fa qala ikramatu wallahi ma da'auta illa ila khayrin wa ma amarta illa bi khayrin thumma ardaka yaqul nelaɗo ɓemaki miɗo noddama faade seeɗagol allah ilaha illallah jaɓa min komi nelaɗo makko ninna julɓe jonna zakka ɓe konti arkane islam fo wonande ikrama o wi on tawi wallahi nelaɗon noddali sina e moƴƴere on yamirali sina gonga on tawi o jokkiti konngori makko simo wiya قد كنت فينا والله قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه وأنت أصدقنا حديثا وبرنا بك. ويقاتي أنه تدب مرنان لكوانكنا من نعبا قلاتنا حقنا من سامبوري جونغو دي كونغو سامبوري كيبو دي كيبو موتي لجنكو سامبوري دي موتي وفورتي جونغو ما كونغو ويهي يدري من رسول الله عليه وآله وسلم إسلام وهي أنتي علمني خير شيء أقوله دورات إسلام وهي نلعب تنيني لن كل وورا كان نري إسلام هذا نفعي لن نلعب الزمات تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد نبيه ورسوله سأولي لن مؤلي معها فقال إكرمة ثم ماذا تقول بيدا دمي فعلا نلعب الزمات أي أشهد الله وأشهد من حضر أني مسلم مجاهد مهاجر كما يقول سنة الله سبحانه وتعالى إذا سنة كلا توانو كجندنو إلى حمد من يوني جلد يوني سنة طور الله والمسلم يوني سر سيد الله بنا تكرم أولي دون بير دون دوني نلعب بما يا إكرمة ولينا بما اليوم لا تسألني شيئا أعطيه أحدا إلا أعطيتك إياه بما كدري أدوها جلا تو علاك وصرو تقالا يمي وطن ما يمي فقط حرلا واي أكل دون بني آدم ما وطن دمروسي نامي وطن صرو لان خلق وقالا لا إكو كم يوان وطن سيكو وقت المعدن كو بودي لان بطوكا كو دامي رشورون كوانا ما كو ودي رجوك دوكو حق لدن دوكا يارا فاكا كأدونا يارا كيسو بويسي لان برامن بوي نوائي نرزيني عند يسو مرفو هو يلان دولان خلق وقالا لا Orlando ko ana ko jeje anu akira de ya ta ya rutinadi osa ikramawi nyala ro ngam ko no mi fala nyala ro me make randa o wi inni as'aluka an tastaghfirani kullu adawatin adaituka ha aw masirin aw da'atu fihi aw maqamin laqituka fihi أو كلام قلته في وجهك أو ريبتك. ويهلك بطالة. ويهلك لك الله سبحانه وتعالى يهلك لك. كلا قلناك من يدي أم قلناك. كلا كتر من يدي جدك في لرق الله. كلا جنة من جوئي من جنة فارتي يؤلر. كلا قلنا قلني ووهي يكمونه ما باو مولون. يهلك أمسر من الله سبحانه وتعالى يهلك لك. نلعب الدماغ اللهم اغفر له كل عداوة عدانيها وكل مسير سار فيه إلى موضع يريد فيه إطفاء نورك واغفر له ما نال من حرصي في وجهه أو أنا غائب عنك. نلعب الدماغ جماعة جون مكتوري كما يافن إكرمة kala konna ko koneji mi konnaade e kala tepere de hippi fi lorru golla e kala huune de o wadi fi danni gol dina maka hande bi tori kama yaako modu yaako no mo kadi kala ko o wadi ni ka bandu an e ka dimana nurdan an yeso an wo bawo an wo yaako ko mera le yaako lo ko dure ta sabu kambe wana mone yimbe ben wonno wana mone yimbe ben ko yimbe ben jabu ko ngabe fala on say bayri na la do jama de dum fata halala wajibu ikramata bishara o wel turi o say wa qala wi amma wallahi ya rasul allah la adu nafaqatan an fatuha fi sabil an sabilillah illa an fatu du'ataha fi sabilillah نارد نتيجة التوبة. التوبة نتيجته العمل الصالح. أريد أن قد ولا قتالا قاتلته صدا عن سبيل الله إلا قاتلت ضعفه في سبيل الله. ومن ذلك اليوم انضم إلى موكب الدعوة طارق باطل في ساحات القتال. عبادا قوام قراء لكتاب الله في المسجد أو في المساجد. فقد كان يضع المصطفى على وجهه ويقول كتاب ربي كلام ربي وهو يبكي من خشية الله. هي الحالة المؤمنة Allah subhanahu wa ta'ala harno muya ni hotewa. Kudun si wa torti ka torti tofu. Owi nalato jila hanne. Kami nehi netu de kung al gomi wa isi yo islamu sakke. Ni tepe kung ammi watalong kukuli tuhi yo islamu yariya. Kala kami habi si yo islamu sakke. Ni daroto non ni hama kuri tuhi yo islamu yariya. Jila dengen de nesi hore mako. Owa ke jude ni radon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kay hande kadi nokku makko kaka julirde e ka jihadi e jangugol qur'an e wullugol ni sapo ke ine ba wala hasuna tawbatuhu wa hasuna haluhu ka hal hali o boti tubu ye on nafi kono tubu ye ko alda e nirsugol ko alda e boragol ko samakala tubu ye rohani sangi dal hali na ko ati o tubu de ba so tubu kana mari ko tude ana ko tude On sai ikramatu ibn abi jahalin ko ikkani ni rabbul alaihi salatu wassalam jila kate wuri ton ko serali himo jumpa jihadiji ye to nelado e baw ni rabbul alaihi salatu wassalam nelado medali yalti ne babu jildo le medali yalti de fina haraji mo tawti ha hewti dilo jihadi ye jendi ma'rakatul yarmuk ono ma'rakatul yarmuk dengan diko Khalid ibn al-Walid arjuna non lido jihadi hauli di wonno e zaman Ibrahim Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bayri be arido tay jihadi ni satti hulbini ke modda jogo ben e baba folede be wi Khalid to wubuno odo ikrama wubuno na te jihadi ni wati sawi ne ko don tado yi india no wubbi rasa na wata ballawo bayri o fokkiti o dilli ni hezara be be dilli ha be hewto yi ka hezara be jodi don o do faadi ti yaltu no yurba ba hewti ti ma kader jihad o wiya ikrama la ta fal ko fala na wadde do ko wata la tin dum hande ko mayo gol fala da mayo gol ma hande e to julde be mocca e julde be mayde ma hande ka jihadi do mo ja e julde de mo ta waktu jorno mo yalti arji do on hula ni mo ta e to may gol hande o ni la ta fa'al o wi fa inna qatla ka fa yakunu shadidan ala al muslimin ta may hande fa ta julde de mo o sai ikrama ye ji mari kay ko Khalid ni o ni ilaika anni mo di ko to ma wangan kadi Tiada orang yang ada mana sahaja yang ia miliki. Tiada cara yang lain. Anak lelaki. Pula itu aku ajar nak fokus. Fokus itu itu renti kami yang nak tahu jual ini mana yang nak keluar. Ia kan? Ia kau? Ya Khalid. Owi falah kami kan dari kama Rasulullah alaihi wasallam. Sabiqah. Misalnya ini dari arah yang sahabat gol melar. Wa amma anak. Wa abi min ebabe nanne medal yil korde bawe jihad habu gol melado faqad kunna min ashabbi an-nas ala rasulillahi alayhi salatu wassalam fa li fadani u kafir amma sarafa minni toy ko mi hadi melado kon ha hande hakki ni wala do hande ko jodi ayya horo lan ko tekki ko tayil tayedi yil tejo ka hajuma ha Khalid tay o de hejata ko fala ko ko jotti o wi laqad qataltu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi mawaqin kathira wa asirru min ar-rum al-yawm o wi ni feral ni do habane la do nokeli duubi hande be sewto dira be rum yan ko be doga be kambe Khalid ni il toro baa ni il torali baa habu gor nela ni wona jil ko be il toro baa habu gor tetero o wi mustahil Wa inna hadha lam yakuna abadan amada tan lam yadin tariba ba kulum mai thumma nada fi muslimin kayadin wuli onoti odarti o yinti o toti jigo den onoti be onni mani yu ba yu ala al maut to hamba hamba wakili hande ye ye mirbe an hota ta hande madina fu ba ya ko to bo wakili ko hebi teme den ye ye mirbe makko jigo den teme teme Kisang arifari jungwe jure mako. Beri menang kau kau meyir jenikan. Main. o ardile Allah Allah ko non do julo do makira hande gelaron non be ma ko naraji salatu wassalam sen tetti ke jihad yidi ngurdan ngurni e do mayde joni men fawa e modan jafere be iwata hanan be subi do mayde e do burna mare o ho kino wi'a ko hombo yeye dir kayan alal maw fil hal o heɓa yimɓe feerɓe ena yo wiɓe ko min ko min ko min ko min ɓeɗo bo ina tagginino hoduɗo sikkuɗe ɓayri ɓe yeeyo ɗiɗi ina jeeya e hakkiiɗo arde yeeyondira e makko kanko ɓekrama o wiyeteeɗo haris ibnu hisam oɗo e abou jahlin to baaba gooto bakko makko hawtude baaba makko baaba wi ikrama mi yeeyondiri e maɗa alal maw nani mare minan abou jahlin maɓi islam abou jahlin mayeetetara hoɗo kanko makko koɓe baaba go o haari ay o wiyeteɗo dirar ibnul aswar fi arba'mi'atin min al muslimin o heɓi temeɗɗe nayo yeeyondirɓe makko wakkili فقاتلوا دون فتاك خالد رضي الله عنه اشد القتال وزودوا عنه اكرم الضوء. بداري بهي حقنا كاسرا ان اتلتهم خالدكم بدفن لكم حكير بدفن لكم. جر او ولي ها جلد بن جيبي كهم نتيجين. قال الله سبحانه وتعالى فكتي لأبكد الصلجا نصرا مؤزرا. فإن فولي جهاد بفرجي heɓi e maɓɓe ɓe tawata tufanɓe ɗen e soppanɓe ɗen ka ɓalli muɗum lo'iniɗum yahi wawata immade o ɗo marakatu yarmouk o ɗo woni ɓawa marakatu yamama ɓe gandi ɗon e on ɗo marakatu yamama ka gere on fuɗɗi tum o wiyeteɗo abou aqilil ansari tan noon kadi o pampano dagawal ngal tufi ɗo ngal naati ngal yaltiri ɓawa liɗi go fewta e hande kadi o tawno kabalawal ngal so yani ɓe rondimo ɓe arti ɓe wallini ka ardi ɗon woni ɗon ɓayro waali ke ɗon julɓe ɓen fokkita foolede kadi o wiyeteɗo ma'an ibnu adiyin jeyaɗo mo ansar ko tawi julɓe ɓen foolama fokkittama foolede o dari o yilfiti ɓawo o nodditi julɗo ɓen fow o wiya ayuhal muslimun karratan ala aduwikum ka yawmi hunayrin watte hakkil on yiltori ɓawo songe ɓe ɓuuri ko heeɓeraɓe songano ñande hunayn o wii mi wodiri allah subahanahu wa taala mi wowlitata konngol ɓawo ɗum ɗo ha heeɓeraɓe foole mami potta e joni yam mi yettomo ko waɗɗon ko simi fotti mi yettomo ko waɗɗon ko ɓayɗo wino ya ahlal ansar ya ahlal ansar tawi oɗo abou aqilil ansari ino wallinaka tilli somu khalid ibnul walid ɗo gandi ɗon gari ko kanko sakkan sakkitano ardede allah subahanahu wa taala okkiɓe folgal oɗo abou aqil nani wi mi nani noddo wono nodda ya ahlal ansar tawi abdoullahi ibnu ma no jewɗi takko makko no takko makko ɗon o wi ibnu o wi oɗo ibnu umar haynimo himo daaso himo fofo o wawata immade himo foforo reedumi himo jogui saafo tan o wata immade ibnu umar wi ya aba aqi honto yaata o wi miɗo notade nodduɗoɓe madina ɓen mi nani maat ibnu adiyi yo naadi ya ahlal ansar ibnu umar wiya famani ko mano nodduɗo manu ko wi ko ya ahlal ansar lam yaqul ya ahlal jarha barninaɓe ɓen o noddaɓe waalo fowtoɗa o wi ibnu umar famali o wi innama na'a mami ibnu adiyin bismi komin tigui o noddi wa ana minal ansar fulɓe fuuta ɓe o jibineɓe misiɓe yoni holliteɓe haaju misiɓe ɓe ka kano lambi holliteɗa kadi ɗimmu yoni yimɓe madima madina noddama ko madina mi jeeya no lambi wara o wiyanmi ko an o winon yabna umar wallahi la ujibannahu walaw habwa hay si tawi koye min laɓi mami fofo min noddato noddu ɗon haadina kam foola o fofori reedu mum o yehi o waɗi jihad e nder muɗum ha jurɗoɓe fooli simo fofade watatala fayri jurɗoɓe fooli ibnu umar ari tawimo ka o waali ɗon o wawata immade joni mo duppi mo fofa tukkina simo hakkunde gurdan e mayde ibnu umar wii ya aba akiri gayɗi o wiwata lamdolal si gayɗi limanil akiba yabna umar ko won ɗum fooli hannde ko dina kan ka ko dina kan foola fowi abosir heferaɓen foolama weltoɓe foolama ko ɓanti honndu makko ɗum o wii alhamdulillahi alladi nasara jumlahu mo yano ɓeɗɗi ɓeɗo ceerno ɓe allah islam haaɓe maya woɓɓe no ɗo koyɓe wallu koyɓe lorru islam haaɓe maya joni noon oɗo kadi haalid oɗo ikrama ɓayri hewti ɗo ka marakati yer muɗum koɓe tufa koɓe mbiya kon liɗi ɓe kayɓe wawata ɓantade few te haalid wino wata wubbir noon o gaynoy tan tawi ko ɗum o faala joni noon guerre o ɓutti kayɓe mari kadi probléme mbiya ɓe satoɓe waaloɗi nokku ngo ɗum barminaɓe wawata immade ɗon kano tampini ɓe aranu maɓɓe on ko oɗo wiyeteɗo alharis ibnu hisam bappa makko kanko ikrama e oɗo wiyeteɗo yasi ibnu abi rabi'a oɗo ko ɓiɗɗo bappa khalid ibnul walid kadi mo hawti mo khalid ibnul walid e baben mum mo baben khalide mum hawti baba dimana ɓiɗɗo bappa khalid woni oɗo wiyeteɗo yas ibnu rabi'a e tawti ikrama ko ibnu abi jahli ɓeɗo kato barmanɓe ɓe liɓi ɓe ɗonkatan liɓiɓe ɓe waali neɗɗo goto addani ɓe ndiyan hayni koɓe tampi kon addani ɓe dunduhu ndiyan hino joguino siɓe waali goto fo hino duppi hino tampi hino lo'i ɓayri ndiyan nan jonnama oɗo haris ibnu hisam o wi sa ndaari iyas ibnu abi rabi'a ko ɓurimi tampude faalede ndiyan jonnu o jonnowo ndiyan ɗan fetti oɗo tawoye iyasin iyasi henni ndiyan ɗan fuɗɗi yarde hayni ikrama wi fettinanmo ko ɓurimi hattenginde ndiyan ɗan o ɗetti ndiyan ɗan o fettinani ikrama ko hewtoyɓeta ikrama fettini ko yiltani iyas ibnu rabii o tawi on kadi fettini ko yiltani haris ibnu hisami o tawi on kadi fettini hay goto maɓɓe yarani ndiyan ɗan kay goto fo yufaddilu akahu ala nafsihi ko ɗum ɗo wiyete alhubbu wal isar ese ko ni wurirde ɓe gandi ko ɗum si goɗɗo arno maji palli si abu hurayra mbiɗo faala yo weldirlillah har koye jaatigi fi fillah abu hurayra wi en a siwaato ganga wawata ɗum welden tum kono alhubbu fillah ɗum si woni hakkunde men na ko sikkuɗa kon dogata hakkunde men ewo hoodi ɗum modi koye julɓe mi tawnay ɗum o wi sarti muɗum ko an yakuna jaybi jaybuka wa jaybuka jaybi a tawna ɗum si en woni afii fillah haray jiifa ma on ko jiifa an jiifa an on ko jiifa ma kadi tawmaɗa dari womi naadi jungo a ndarata ko honnu mi naadani mo simi ɗetti a membata ko ndaara ko heddi saabu ko jungo naati e jom e jiifa jom muɗum min kadi men sa tawi nan jiifa an ko jiifa ma sa naati a hetti mi ndarata ko rettuɗa mi wumpatake ko accuɗa haray ko makon ko min de ko an kon ko an dei a wawiri ni oya wimi newtaari ɗon abou hurayra ɓe wawi noon naɓiɗude kono haray kum an kum ko min de kum ma kum ko an dei jaybi jaybi wa jaybuka jaybuka ko ɗuna ɗon juuɗo ɓen tawnaali yiɗindirgol ha ka hewtata ɗo seyi kamin haajol mettin ser jabri de zairi hiɓe addi ɗon hetta yimɓe cappantato meeɗi yaltude ɓe ari ha e nokku hine fiyoɗi rahifa kalila feeɗani ko ñaamete ko waytato bireeji ɓe weela ha ɓe tampi ɓe moƴƴini ɗum ko ñaameteɓe ɓe ndaari ɓe tawi ɗum ɗo yonata ha yimɓe jow ɓe tumbi ɗum e filatowal ɓe jooɗi ɓe huuɓi ɓe cappantato ɓe wi ñaame jemma goto e maɓɓe fof siɓi woodata ko ɗumwi e ngal ɗo filatowal ari ka reedu muɗum siɗɗo muɗum on ñaamaali ha haali ɓe wiɓe fof ɓe ɓukki juuɗe e nder fila to wangal ɓe duñi gato hoyko gooto fof dirnani oya ɓe duñi ɗon haa ɓe inni bindi ɓe ɓanti souffran ɓe wokkiti plato wangal ɓe tawi ko sa'ano waali ko dirtaali hay gooto gooto ñamanay ɗum ko jemma waɗi weeti bindi tawi hay gooto mankaani gooto fof no wiino accani oya te fof hino weela koye keto wona ɓe ko julɗe wonno yankuwan enen koye honɗum e lanndaama enen koye honnu wiyeɓe koye julɓe ka ɓeeno faalano aljanna enen ko honnu faalaɗen aljanna est ce que aljanna mo faalaɗen on naa oya ɗum gooto on certa haydi idan ɓeeɗo so tawii ɓe yiɗindiri ni ngelaaɗon ko rusulemaade haɓe celluɗo ɓe mbaaki laa tadkulul jannata hatta tuminu wala tuminu hatta tahaabu on naatata aljanna haa wonon gonɗinde on gonɗintaa haa yiɗindiron hakkunde mooɗo te yiɗindiraali en nodditike gonɗinal ana no manki ko ɗum sinelaano mi maake hadis mo tawata cheikhul albani ɓe maaki ko hadisun hasan ka tahiul jami ɓe maaki ittaqil maharima takun abada nnas warda bima katama allahu laka takun agna nnas ɓe maaki wa ahsin ila jarika takun muminan waahibba linnasi ma tuhibbu linafsika takun musliman ɓe maaki wala tubtiri dahika fa inna kasarata dahiki tumitu lqalb fiiji joyi ɓe wii julɗo kala jogiiɗo ɗiɗo o moƴƴe ɓe maaki rento kala ko wiyaama harmi wona ɓurɗo wonde dewo hara alaa ɓurɗo ma rewde joomimu so a rentika ko harmi koko tagi watta ɓe maaki ko joomima tuɓi senndi watti e juuɗe ma kon tuma senndi weltor ɗum ka ndaaru ko yimɓe ɓen jogii ko ndaaru ko jonnaɗaa ko wona ɓurɗo anndude innama rina rinan nam ɓe maaki eko moƴƴoɗaa e kawtal ma ngal wona gonɗinɗo man kana yuminu billahi wal yawmi l akhiri fal yukrim jaarahu ka takun muminan ɓe maaki wa hibba linnasi ma tuhibbu linafsika takun musliman ndaare jakka ko ɗum ɗo ɓuri marde daraja tippitiiɗo yiɗanngol siɓɓe ma ɓe toyranda hoore ma kon ko ɗum ɗo hokkatama daraja wotugol julɗo ɓe maaki rento jallugol tuɓɓina jallugol tuɓɓina wara e ɓernde julɗo ko jarde bora ɓen tisiɗi jonno ɗuɗiri jalaaro ko ɗum si tawi ɗum ɗo ene ƴeewa feeji ɗi nelaaɗo ngal alayhi salatu wassalam wasi tagoore men ko niɓe yaari haa ɓeeɗo ɓe satonoon wiiɗen ɓe feƴƴini sabu muñagol gooto fof yonndinoo hoore mum yo kaari weɗu wona sabu wonki mum kiyeego ɓeeɗo ni sahaabaɓe nelaaɗo ɗen alayhi salatu wassalam alaa ko ne'iri ɓeeɗo jikkuuji ɗiiɗo jikkuuji ɗattinaa nelaaɗo ko ɗiiɗo jikkuuji e iman billahi mo ɓe jogi on wal fobbu wal isar woni sabu allah subahanahu wa taala waɗi ɓe ronnditiiɓe kaaɗo diina naɓiri ka yeeso haysi ɓe ɗuuɗaama ko ɗum si mo kawte wii ɓeeɗo julɓe haysi ko sappo maɓɓe uddita e leydi o wii wala yaqwa ala qitalihim ahadu hay e gooto waata dartaade ɓe e jihaade kono noon ko piirooɓe fiiyo maayo wonaa piirooɓe fiiyo daɗu donc iɗe wakkilike ɗum ɗo haray kono allah subahanahu wa taala humpiti en yurmeende makko nden wooda kaw fawile donc ɗi golli addi ka nde fawo allah subahanahu wa taala fawnde ɗon yurmina on siɗi naadamo aljanna iɗen toroye allah subahanahu wa taala yole denndaangal sahaabaɓe ɓen e kala arɗo ɓaawa maɓɓe hino eton yentingol laawol maɓɓe wattidaeñe maɓɓe o artita en naadoyode aljanna danna e naatugol yiite wallahu taala ala wa ala wallahu taala ala wa alam wa sall llahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi muhammad wa akhiru dawana an ilhamdulillahi rabbil alamin wassalamu aleykum wa rahmatullah manka julede duurena inshallah.